Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Nasi eksporterzy nie mają wątpliwości. Rosyjskie embargo między innymi na polską wieprzowinę to zemsta Moskwy za nasze zaangażowanie na Ukrainie. Rodzice zastępcze z Ostrowa Wielkopolskiego odpowiedzą za znęcanie się nad podopiecznymi. Zajmowali się czwórką dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Zamiast jutro, najprawdopodobniej dopiero w maju, decyzja Trybunału w sprawie dostępu służb do billingów, a wszystkiemu winny warszawski sąd. Rosja chce podzielić Unię. Od poniedziałku wprowadza embargo na import przetworzonego mięsa wieprzowego z Polski i Litwy. Powodem mają być wykryte tam przypadki afrykańskiego pomoru świń. Według Komisji Europejskiej to dyskryminacja i dlatego Bruksela szykuje skargę na Rosję do Światowej Organizacji Handlu. Minister rolnictwa Marek Sawicki zapewnia tymczasem, że o embargu oficjalnie nic nie wiemy. Sytuacja przypomina trochę głuchy telefon. Rosjanie poinformowali, że wprowadzają embargo na wszystkie produkty zawierające wieprzowinę z Polski i Litwy. Rzecznik rosyjskiej służby sanitarnej, Aleksiej Aleksiejenko, potwierdził to naszemu moskiewskiemu korespondentowi. Tymczasem minister rolnictwa Marek Sawicki mówi, że polska strona o żadnych nowych zaostrzeniach embarga nie słyszała. Oskarża dziennikarzy o sianie niepotrzebnej paniki. Mam wrażenie, że od kilku tygodni jest takie oczekiwanie, kiedy w końcu ta Rosja zablokuje import żywności z Polski i jak minister rolnictwa będzie się z tego tłumaczył. Sytuacja może byłaby i komiczna, gdyby nie fatalne położenie, w jakim znaleźli się polscy przedsiębiorcy z branży mięsnej. Oni mówią już wprost, że Rosja odgrywa się na Polsce za zaangażowanie polityczne na Ukrainie. Jeśli to dotyczy tylko i wyłącznie Polski i Litwy, prawdopodobnie tak to trzeba odczytywać. Mówi Witold Choiński ze Związku Polskie Mięso. Nasi przedsiębiorcy liczą teraz na ratunek ze strony Komisji Europejskiej. Mają nadzieję, że nie pozwoli ona podzielić unijnych eksporterów na lepszych i gorszych. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Zarzut znęcania się nad dziećmi usłyszeli rodzice zastępcze z Ostrowa Wielkopolskiego. 43-letnia kobieta i jej 47-letni partner odpowiedzą za dręczenie psychiczne i fizyczne czwórki dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Prokuratura wszczęła śledztwo po materiałach przekazanych przez sąd i Miejscowe Centrum Pomocy Rodzinie. Tak informuje zastępca prokuratora okręgowego w Ostrowie Janusz Walczak. W opisie czynu wskazano na stosowanie wobec dzieci kar cielesnych polegających na biciu, kopaniu i przywiązywaniu do krzesła, zmuszanie do stania lub klęczenia, a także grożeniu dzieciom, między innymi wywiezieniem do lasu oraz ubliżaniem im. Wobec podejrzanych zastosowano dozór policyjny, grozi im do 10 lat więzienia. Pokrzywdzone dzieci wróciły do domu dziecka. 3 dni dał sobie Trybunał Konstytucyjny na rozpatrzenie zastrzeżeń dotyczących zakładania obywatelom podsłuchów i dostępu do ich billingów. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że wyrok w tej sprawie poznamy dopiero w maju. To dlatego, że Warszawski Sąd Okręgowy nie dostarczył jeszcze Trybunałowi potrzebnych opinii dotyczących wniosków służb specjalnych o zgodę na kontrolowanie obywateli. Sąd ma na to czas do 5 maja, a bez dokumentu Trybunał wyroku nie wyda. Przygotowując rozprawę, Trybunał Konstytucyjny poprosił sądy okręgowe i apelacyjne o linię orzeczniczą dotyczącą kontroli operacyjnych w Polsce. Chodzi o to, ile razy i w jakich sytuacjach służby zwracały się do sądów o możliwość zakładania obywatelom podsłuchów. Sąd Okręgowy w Warszawie jako jedyny takiej opinii nie przesłał. Niestety nie uzyskaliśmy informacji dlaczego, ale jak twierdzi konstytucjonalista profesor Marek Chmaj... Widocznie sam skład Trybunału uznał teraz, że ta opinia, zwłaszcza sądu w Warszawie, jest na tyle istotna, iż trzeba poczekać. A przedstawiciel Sejmu Witold Pal nie ma wątpliwości, że dane warszawskiego sądu mogą się przyczynić do tego, że... Być może część tych przepisów mogłaby być uznana za zgodnych z konstytucją. Być może dlatego Trybunał Sąd Okręgowy w Warszawie o dokument poprosił raz jeszcze, co nie zmienia faktu, że doszło do niecodziennej sytuacji, przyznaje profesor Chmaj. Sąd Okręgowy złamał obowiązek pomocy Trybunałowi Konstytucyjnemu. I jeśli prezes sądu szybko nie odpowie, dlaczego tak się stało, Krajowa Rada Sądownictwa może wyciągnąć wobec niego surowe konsekwencje. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. NATO ostrzega Rosję przed dalszą inwazją na Ukrainę. Sekretarz Generalny Sojuszu zapowiada, że taka inwazja byłaby historycznym błędem i pociągnęłaby za sobą bardzo poważne konsekwencje. Kryzys rosyjsko-ukraiński był głównym tematem zakończonego właśnie dwudniowego spotkania szefów dyplomacji krajów paktu, a w Brukseli był także Wojciech Cegielski. NATO ocenia, że Rosja ma teraz przy granicy z Ukrainą wszystkie potrzebne siły i środki, by dokonać ewentualnej inwazji. Dowódca sojuszu w Europie, generał Philip Bridlow, twierdzi, że gdyby do tego doszło, Moskwa osiągnęłaby swoje cele w ciągu 3 do 5 dni. Dlatego sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen w mocnych słowach przestrzegł Moskwę przed pochopnymi decyzjami. Gdyby Rosja zdecydowała się na dalszą inwazję na Ukrainę, nie wahałbym się tego nazwać historycznym błędem. To doprowadziłoby do dalszej izolacji Rosji na arenie międzynarodowej. Miałoby to też daleko idące

Lux Torpeda, Hipokrytes z naszej płyty tygodnia o niełatwym tytule. A morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki. To jest tytuł płyty Lux Torpedy. Dwa egzemplarze dla Państwa, 71-335 SMS-em. Jest 12 minut po 18. Teraz Waglewski Fisze Made, a już za chwilę w Trójce reportaż. Mówią na niego czarny pocisk, mówią o nim tu i tam. Wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak, mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia, ksiądz bił do trumny gwóźdź. Między niebem a ziemią idzie tak, jakby szedł na śmierć. Nakłada brylantynę, na koszulę kapie świeża krew. Mówią na niego czarny pocisk, on samochodem mknie w czyste białe światło, nucąc drzewną pieśń. Nie wołaj, nie zaklinaj, nie usłyszy nic. Tu nie miał nigdy domu i każdy z niego drwił. Niech prowadzą go anioły hen na drugi brzeg, w świetle czystej, zimnej wody, w czystej, białej mgle. Fałszywi przyjaciele mieli go zawsze za nic, z przestrzeloną dłonią pędź wąską leśną drogą. Teraz zostawia miasto w tyle, to całkiem długa podróż. Czyste białe światło nuci rzewną pieśń. Prowadzą go anioły hen na drugi brzeg, w świetle czystej, zimnej wody, w czystej, białej mgle. Mówią na niego czarny pocisk, mówią o nim tu i tam. Wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak, mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia, ksiądz wbił do trumny gwóźdź. Waglewski Fisze Made, pocisk. Tu Trójka, 15 minut po 18. Reportaż w Trójce. Organiści, tak nazywa się fundacja założona przez matkę i przyjaciół tragicznie zmarłego w 2010 roku Bartka Kruczkowskiego. Jego organy uratowały życie 6 osób w różnym wieku. Organiści przekonują, jak ważna jest rozmowa i wiedza na temat przeszczepiania narządów. W wielu przypadkach szybka decyzja może decydować o ocaleniu czyjegoś życia. Jolanta Kruczkowska po stracie syna cały swój czas i energię poświęca fundacji. Posłuchajmy reportażu Małgorzaty Żerwę pod tytułem Organiści. Że jak kobieta mogła dać, takie nawet słowa padały, pokroić swoje dziecko. No, to jest dla mnie wstrząsające i to też świadczy o tym, jakie społeczeństwo nie ma pojęcia na temat transplantacji. I pani Jola, pełna takiej organizacji i zarażania zajawką, zdecydowała się założyć właśnie fundację Organiści. Weronika dzwoni jednego dnia i mówi, pod prysznicem wpadłam na pomysł. Bo tu chodzi o to, żeby to było takie chwytliwe. No jak jest organ, a jest nas wielu, no to będą organiści. Od czego by to właściwie zacząć? No, Fundacja Organiści jest to fundacja założona przez panią Jolantę, która jest mamą naszego nieżyjącego przyjaciela Bartka. Także fundacja jest imienia Bartka Kruczkowskiego właśnie. Pomysł na fundację powstał jakiś rok temu. przy naszych częstych spotkaniach z Bartka mamą, z Bartka siostrą. Po wypadku trochę częściej przyjeżdżali tutaj. Zaczął się pojawiać temat transplantacji i opinii, z jakimi ja się zaczęłam stykać. No i jednego wieczoru pojawiła się myśl właśnie, a może coś zrobimy. To było jedno słowo i wszyscy tak, robimy to. Takie mamy szczęście, że mamy w swoim towarzystwie i prawnika, i grafików, i osoby, które zawsze są w stanie jakoś logistycznie pomóc. Na tym polu jest mnóstwo do zrobienia. Mamy ulotki, mamy oświadczenia woli, mamy tą stronę też. Wejść jest mnóstwo. Bo biorcy też często piszą, że no codziennie myślą o tej osobie, od której mają narządy, dzięki którym żyją. Przeszczepy są anonimowe, więc na nasze ręce składają dowody wdzięczności czy podziękowania. Wyszła sprawa tych listów, które ja z córką otrzymuję z Londynu, z Centrum Transplantacji. Też chcieliby otrzymywać takie listy. Szanowna Jolanta i rodzino, z radością chciałabym potwierdzić, że dwaj pacjenci, którym przeszczepiono nerki, powracają do zdrowia. Oba organy wspaniale pracują i pozwalają na życie nieobciążone dializami. Mężczyzna, który stał się biorcą trzustki, również czuje się dobrze. Dziecko, któremu przeszczepiono jego wątrobę, może beztrosko cieszyć się życiem. Drugi z biorców wątroby, 50-letni mężczyzna, również czuje się dobrze. Pani Jolanto, wiem, jak bardzo tęskni pani za tak wspaniałym synem, jakim był Bartek. Mam jednak nadzieję, że świadomość, jak bardzo jego dar odmienił życie wielu osób, łagodzi nieco ból. To jest pani koordynator, która właśnie pilnuje tych terminów i 28 listopada najpierw przychodzi mail i za parę dni przychodzi list i po angielsku, i tak jak pani widzi, po polsku też. Pani, która całkiem niedawno, bo w październiku, straciła syna i też bardzo rozpacza, bo chciałaby te listy. Też mówi, że 4 osoby żyją, więc wydaje mi się, że bardzo dużo. Witam serdecznie, mam wiele pytań i kieruję je właśnie do waszej fundacji, licząc na jakąś podpowiedź, co zrobić. W ubiegłym roku pochowałam mojego jedynego brata, który miał 24 lata i zginął w wypadku na motocyklu. Oczywiście nastąpiła śmierć mózgu, nie było żadnych szans. Ja i moi rodzice wyraziliśmy zgodę na pobranie organów do przeszczepu. Byliśmy w ciężkim szoku. Pierwszy raz ktoś zapytał nas o przeszczep. Wiem tylko, że zostały pobrane nerki, wątroba i skóra. Po wszystkim mój tata miał wiele wątpliwości, że specjalnie został uśmiercony, bo szpital potrzebował narządów. Ale przecież ja wiem, że tak nie jest. Pomogłaby rodzicom wiadomość, gdyby wiedzieli, że te osoby, które otrzymały od niego organy, istnieją, żyją. Tu się urodził tak jakby nowy cel fundacji, jak się uda wpłynąć na to. Tym bardziej, że w tej chwili, kiedy taki brak zaufania jest do lekarzy, do tematu transplantacji, byłby to taki jakby no dowód. Wiadomo, ja nie będę znała nazwiska, ale my znamy wiek, my znamy płeć i kto co dostał i jak te osoby się czują. Byłam na rozmowie z profesorem Rutkowskim, nefrologiem i transplantologiem u nas w Gdańsku, w klinice nefrologii i transplantologii Akademii Medycznej. Pewnie rozpoczniemy taką dyskusję w naszym środowisku transplantacyjnym, czy nie warto wprowadzić tego typu obyczaju. Niekoniecznie, żeby to było tak, jak jest w Wielkiej Brytanii, wysyłanie raz do roku, prawda, takich bieżących informacji, ale przynajmniej na początek, myślę, takiego podziękowania już po samym przeszczepie, oczywiście kiedy wiadomo, że ten przeszczep został dokonany, że ten przeszczep funkcjonuje, że dzięki ich postawie i na tyle i tyle osób szczęśliwie żyje. Na pewno tego bólu nic nie złagodzi, ale no jest ta świadomość, że kogoś można było uratować, tak? Bardzo słabo pamiętam ten dzień i jak to tam wszystko przebiegało. Mówili do mnie po polsku, a ja oddałam słuchawkę, bo mnie się wydawało, że ja po prostu nie zrozumiałam tego. Córka lepiej zna angielski, więc może ona mi to przetłumaczy. Gdyby mi przytrafiło się coś złego, to ja bym każdy kawałek swojego ciała była gotowa oddać już nawet teraz. Jeśli ktoś z naszych bliskich oświadcza, że chce, to nie wyobrażam sobie, jakby moja rodzina mogła tego zabronić i mieć jakiś problem z tym. Jest też takie przekonanie, że jak zobaczą oświadczenie woli, to nie będą go reanimować, nie będą go ratować. Skąd na przykład rodzina ma wiedzieć, że ordynatora krewny nie potrzebuje nerki, tak? No, totalna bzdura. Albo porównują do eutanazji, jak mogłam dać pokroić swoje dziecko. Więc no, to są opinie przerażające. Ja miałam nawet jeden z telefonów od pani redaktor jednej z gazet, która na dzień dobry mnie się zapytała, ile ja dostałam za organy. Przeszczepianie narządów jest oparte na ścisłych przepisach prawnych. W związku z tym na przykład takie bzdury, prawda, że można handlować narządami, prawda, czy sprzedawać narządy, sprzedawać nerki, sprzedawać cokolwiek, prawda, to są po prostu wymysły kryminalistyczne, prawda? To jest dobry scenariusz na kryminał. Ja nie twierdzę, że w ogóle ten problem na świecie nie istnieje, natomiast na pewno nie istnieje w Polsce. Jeżeli istnieje przemysł taki sprzedaży narządów, to on istnieje gdzieś na Dalekim Wschodzie, w krajach bardzo biednych. Opowieści krążą, że gdzieś kogoś znaleziono na plaży, prawda? Potem się jak się obudził, to miał tylko bliznę, czy miał tylko ranę, bo mu wycięto nerkę, czy coś takiego. No oczywiście to są bzdury figury, opowieści z mchu i paproci, obliczone na sensacje. To oświadczenie woli mocy prawnej nie ma. Jest w zasadzie ta baza sprzeciwów i to jest jedyne, co możemy zrobić, ale teoretycznie lekarz nie musi się pytać rodziny, ale z powodów etycznych jednak to robią. Dla niej było to wielką sprawą, że narządy, przynajmniej cząstki tej drogiej osoby, ratują komuś innemu życie, ale są tacy również ludzie, którzy mimo tłumaczenia, prawda, w czym jest cała rzecz i tak dalej, nie wyrażają zgody, prawda? I wtedy koledzy anestezjolodzy i koledzy chirurdzy odstępują od pobrania narządów, prawda? Dla dobra sprawy, powiedziałbym tak. Czy to jest dla dobra sprawy? Zmniejsza nam pulę narządów do przeszczepienia niewątpliwie, których ciągle brakuje. Prawda? Ale z drugiej strony, czy powinniśmy robić inaczej, nie pytać? Myślę, że to jest przedmiot powszechnej dyskusji, ale nie wiem, czy nasze społeczeństwo, które nie jest odpowiednio niestety jeszcze ciągle wyedukowane, po prostu już do tego dojrzało. Kompletnie leży u nas też dawstwo, jeśli chodzi o osoby żywe. Nie umiem pojąć tego, że w takim katolickim kraju nie potrafimy się dzielić. Pani od kilkunastu miesięcy dializowana, jest ich ośmioro rodzeństwa i nikt nie chce wyrazić zgody na przeszczep nerki. Ja tak się zastanawiałam, dlaczego z pana Przemka Salety robią takiego bohatera. Sobie mi się, no przecież swojemu dziecku oddał nerkę, ale jak zaczęłam czytać statystyki, to ja już teraz wiem dlaczego. Niektórzy mówią względy religijne, ale Kościół jest absolutnie za transplantacją. Organizujemy rajd rowerowy. Z Warszawy do Gdańska, w którym będą brali udział między innymi ludzie po przeszczepie i takim jednym z głównych organizatorów jest pan, który jest po przeszczepie serca i będzie jechał z Warszawy do Gdańska na rowerze. 5 dni, tak? 5. Planowane jest na 5 dni. 500 pojedziecie? 100 kilometrów w jeden dzień. Zobaczymy. Pojedziesz, Monika. Jestem pewna. No to są dorosłe dziewczyny, one mają swoje dzieci, swoje rodziny, one nie mogą mnie niańczyć, ale jest mi bardzo miło, jak tutaj przyjeżdżają. Bardzo się cieszę, że chcą ze mną to robić, pomagają, że tworzą takie piękne rzeczy. Przecież wymyśliły i to logo, nazwę. Bartek od dziecka był organistą w naszej parafii. Więc to jest podwójne jakby trafienie w setno. tą nazwą? Grał, rysować lubił, ale to granie to taką jego pasją było. Zamawiał części z całego świata i sobie sam skręcał te rowery. Musiał być taki, jaki sobie wymarzył. Także tym bardziej się cieszę, że ten rajd właśnie będzie na rowerach. Bardzo ciężko jest mi o nim mówić. Ja osobiście Bartka znam od najmłodszych lat, znałam. Wychowałam się z nim na jednym podwórku, w jednym bloku. Tu wyszło jeszcze jego zdjęcia u Weroniki w kuchni. Bartek był moją pierwszą miłością, że byliśmy razem prawie 5 lat. Był naszym przyjacielem do końca, bardzo bliskim. Był jednym z tych ludzi, których nie dało się nie lubić, tak. Ile miał lat Bartek? 26 wówczas. Byli ze znajomymi na imprezie w Londynie. To była tak trochę nielegalna impreza na jakichś takich postindustrialnych terenach. Postanowili wejść na dach i spojrzeć na Londyn. No i nieszczęśliwie okazało się, że ten dach jest w którymś momencie szklany. I Bartek zrobił krok, śmiejąc się jeszcze, tak jak zawsze, cały czas głośno. I ten dach się zarwał pod nim. Jesteśmy takimi bardzo, bardzo bliskimi przyjaciółmi wszyscy. I z panią Jolą, i z Bartka dziadkami, i z jego siostrą. Jakby taką jedyną, w cudzysłowie, osobą z ramienia rodziny, która była tam na miejscu w Londynie, to była moja siostra starsza, która tam studiuje i pracuje. To była niedziela i dzwoniła do mnie na komórkę. Już wszyscy tutaj w Gdańsku wiedzieliśmy, co się tam dzieje w Londynie. Ale dla mnie, kurde, jak on mógł to zrobić? Jak tam tylko pojadę, to go ochrzanie. Jak on mógł wchodzić na jakiś dach, bo on zawsze był taki jak mały chłopiec, że tu chciał wejść na drzewo, tutaj nagle skakał z pomostu do łódki, która była oddalona. Już byłam przez chwilę wściekła na niego. Jak on mógł coś takiego zrobić, jak ja tylko go spotkam, tego ochrzanie. Pewnie ma połamane nogi. Tak sobie to wyobrażałam. Nie wiedziałam, że ta sytuacja jest aż tak poważna. No. To była najgorsza informacja, jaką w życiu dostałam. Muszę pani powiedzieć, że ja się do dzisiaj oszukuję, że on w tym Londynie jest. Temat taki transplantacji przewijał się u nas w domu. Ja też jestem honorowym dawcą krwi i wiem, że syn sobie tego życzył. Zresztą mówił nie raz, nie dwa o tym, że gdyby coś się wydarzyło, to... O Bartku można rozmawiać godzinami. Chcielibyśmy się skupić, żeby nie była to historia Bartka. Ale bez Bartka fundacji by... Nie było. Nie byłoby. Planów mamy sporo. Planów mamy sporo. Na razie nie mamy nawet siedziby, ale jak moja pani doktor mówi... Małymi kroczkami. Statystycznie na to mamy większą szansę, żeby zostać biorcą, nie dawcą. Los bywa przewrotny. Nigdy nie wiemy, czego będziemy potrzebować i dla kogo, tak? Był to reportaż Małgorzaty Żerwę z Polskiego Radia w Gdańsku pod tytułem Organiści. Przysłuchuję się reportażowi i jeśli można, chciałbym coś na temat powiedzieć. Jestem zawodowym kierowcą, od lat jeżdżę na trasach międzynarodowych. Mam na sobie 24 godziny na dobę nieśmiertelnik. Na nim mam dwie blachy. Na jednej napisane swoje dane, numer PESEL, kraj Polska i tak dalej. Na drugiej blaszce mam wypisane: po mojej śmierci wyrażam zgodę na pobranie organów. Wszyscy w rodzinie o tym wiedzą. I powiedziałem, że będę straszył, jakby zabronili po mojej śmierci pobrać organy. Dziękuję panu za telefon. To Trójka. Minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Krzysztof Zyblewski. Debata tak, ale Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim bez ekspertów. Tak rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska odpowiada na zaproszenie do dyskusji o służbie zdrowia, jakie wystosował dziś do rządzących prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli eksperci chcą dyskutować, to proszę bardzo, eksperci Ministerstwa Zdrowia i Prawa i Sprawiedliwości mogą się spotkać i rozmawiać, ale jeżeli my mówimy o debacie, poważnej debacie, to musi to być debata jeden na neutralnym gruncie i obaj panowie rozmawiają na temat służby zdrowia. Jarosław Kaczyński zaprosił premiera i ministra zdrowia na debatę w najbliższy poniedziałek. Rolnicy, którzy 3 tygodnie temu blokowali Krajową 19 w Łosicach na Mazowszu, prawdopodobnie nie będą musieli płacić mandatów. Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski zwrócił się do policji z prośbą o wstrzymanie egzekucji kar.

Powiedzieć na temat oświadczenia woli, a propos słuchacza, który przed chwilą dzwonił, a propos tych nieśmiertelników jego. Nie trzeba na szyi wozić nieśmiertelników, wystarczy wejść na stronę przeszczep.pl i tam za naprawdę wystarczy się zarejestrować, czy przesłać do nich maila i oni za darmo prześlą takie druczki, które się wypełnia i wystarczy taki druczek w formie takiej składanki małej, wozić pod prawem jazdy w dokumentach. Naprawdę, wiele nie potrzeba dodatkowych pieniędzy, oni naprawdę to za darmo wysyłają. Zapraszamy do Trójki. Za 21 minut godzina 19. Ile wart jest samochód? Tyle, ile jesteśmy gotowi za niego zapłacić, mówi mądrość życiowa. Kupując samochód, oczekujemy niskiej ceny, także dlatego, że od tej kwoty zależy wysokość podatku. Z kolei sprzedawca zazwyczaj oczekuje, że dostanie za pojazd jak najwięcej. Podobnie ma się rzecz z ubezpieczającym samochód i ubezpieczycielem. Każdy z nich widzi wartość samochodu inaczej. Pan Paweł niedawno sprzedał auto. Jak określił jego wartość? Patrząc przede wszystkim na ogłoszenia, czyli tak zwane po ile chodzą te modele. No i wziąłem najwyższą z dostępnych cen w popularnych portalach aukcyjnych. Jeżeli na przykład porównujemy ceny na określony model w internecie, to często się zdarza, że tam są samochody z nieznaną historią, z jakimiś uszkodzeniami powypadkowymi, naprawiane na przykład. Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych Ryszard Cota. Jak na przykład źle zidentyfikujemy samochód i powiemy sobie króciutko, że mamy do czynienia z Toyotą Yaris, a nie doprecyzujemy dokładnie jakiej wersji wyposażenia jest to Toyota Yaris, no to możemy już na wstępie się pomylić o 20 tysięcy złotych. Zagląda się jeszcze dzisiaj pod maskę? Zagląda się pod maskę, ale co najczęściej się słyszy, bo ja to właściwie się nie znam. Zbyt rzadko prywatni właściciele samochodu zwracają się o poradę, o wycenę pojazdu. Jako stowarzyszenie we wcześniejszych latach próbowaliśmy na giełdzie, na przykład w Słomczynie, organizować takie punkty, w których można było skorzystać z usługi rzeczoznawcy, obejrzeć samochód. Raczej było słabe zainteresowanie. Od wartości samochodu zależy także wysokość podatku, jaki zapłaci kupujący. My do samej umowy nie ingerujemy w tym zakresie i w jaki sposób ona jest sporządzona, natomiast na jesteśmy obowiązani sprawdzić, czy ta wartość, która jest wyrażona w umowie, odpowiada wartości rynkowej. Iwona Potyralla, Trzeci Urząd Skarbowy w Warszawie. Porównujemy z katalogami, które mamy dostępne, jeśli chodzi o wartość pojazdu. Korzystamy oczywiście z dostępu elektronicznego do tego. No przede wszystkim pierwszą rzeczą jest rok produkcji, jaka to jest marka samochodu. Potem właśnie uwzględniamy to, jaki to jest rodzaj nadwozia, rodzaj paliwa, jaką ma skrzynię manualną czy automatyczną. Precyzyjniejsze informacje pozwalają nam również precyzyjnie odnieść się do wartości. I jeżeli ona odbiega od wartości wyrażonej w katalogu, to dopytujemy. Czy na przykład to jest samochód powypadkowy, czy ewentualnie jest to samochód będący wcześniej środkiem do nauki jazdy, czy ewentualnie jest taksówka osobowa. Jeżeli rzeczoznawca znajduje usterki w samochodzie, to powinien potrafić odliczyć odpowiednią kwotę. Czyli załóżmy, że rysa na nadkolu to jest powiedzmy 1%. Raczej nie ma takich zasad i nie zalecamy naszym kolegom takich prostych wyliczeń. Usterka obniża wartość samochodu o koszt naprawy tej usterki. A kiedy już samochód kupimy, trzeba go ubezpieczyć. Tylko na ile i jak wysoką składkę zapłacić? Ustalamy tą sumę ubezpieczenia, będąc połączonym z systemem komputerowym, systemem wyliczenia w centrali. Agent ubezpieczeniowy, pan Krzysztof. Zadajemy podstawowe dane pojazdu. Na podstawie tego mamy przygotowaną pewne widełki sumy ubezpieczenia, które możemy przyjąć. Tutaj następuje też oczywiście pytanie do klienta, albo kwotę minimalną, albo kwotę maksymalną. Zazwyczaj jest to średnia kwota. Suma ubezpieczenia i tak się zmniejsza wraz z każdym miesiącem życia pojazdu. Załóżmy, ubezpiecza klient samochód na 50 tysięcy złotych, a on za miesiąc jest już warty 49, czyli szkody kradzieżowej dostanie tylko 49. Jest coś takiego jak obiektywna wartość tego samochodu? No myślę, że istnieje, tylko bardzo trudno ją określić, bo to samo auto przy kupowaniu ma niską cenę, a przy sprzedaży ta cena będzie wysoka. Jeszcze jedno, według Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych, koszt wyceny można ze specjalistą negocjować. O samochody pytała Magdalena Karczewska. Tu Trójka za 17 minut, godzina 19. Już za chwilę bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys i jego goście, między innymi o wprowadzonym przez Rosję embargo na wszystkie gotowe produkty zawierające wieprzowiny, produkty polskie i litewskie. Come with me now. Come with me now. Afraid to lose control and caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. I need to lose myself tonight. Whoa! My head, I open my mouth and it's something I've read. I've stood at the door before I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. Confused what I thought with something I felt. Confused what I feel with something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, you wouldn't even take a bite. Tu Trójka, jest za 15 minut siódma. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dziś porozmawiamy o embargu na polską i litewską wieprzowinę oraz o promocji polskich produktów w Unii Europejskiej. Będzie też o tym, że już wkrótce znikną bramki do poboru opłat na polskich autostradach. Takie są informacje, które na początku wydawały się prima aprilis, ale jednak dzisiaj wszystko się potwierdza. Sprawdzamy jeszcze, co na giełdach. W Warszawie wzrosty WIG20 do góry o 43%. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili indeks S&P 500 o 25% do góry, a to oznacza, że śrubuje swój rekord. 1890 punktów w tej chwili wart jest, liczy sobie ten indeks. Złoty tanieje, złoty jest mocniejszy, euro po 4,16, dolar 3 złote 2 grosze, funt 5 złotych 3 grosze, frank szwajcarski po 3,41. A więc złoty drożeje dla zagranicznych inwestorów, ale dla nas jest to korzystniejsze. Przy telefonie Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie prezesie. Witam, dzień dobry. Jeszcze tak patrzę na wyniki, że rubel się umocnił troszeczkę. Rubel się umocnił. No cóż, to o tym też za chwilę porozmawiamy. Panie prezesie, na początek może cytat. Rozmawiałam już z kilkoma ekspertami na ten temat i według nich to nie jest sprawa nie do przejścia. To na pewno jest temat dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na najbliższych kilka, może kilkanaście miesięcy. Tak mówiła o planach zlikwidowania tych bramek autostradowych minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska. Czy pan ma może zdolność jasnowidzenia? Takie pierwsze pytanie. Myśmy trochę trafili, jeżeli pan do tego nawiązuje. Tak, 27 marca, czyli właśnie w czwartek opublikowaliście państwo komunikat, że te bramki powinny zniknąć. Dokładnie. Znaczy, na naszym zdaniem powinny zniknąć i nagle się okazało, że po kilku dniach w Prima Aprilis pani wicepremier albo któryś z współpracowników odkrył taki pomysł, albo może nie odkrył, tylko rzeczywiście jakby polski system do tego dojrzał. Panie prezesie, dlaczego nie można było tak od początku? Bo czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o koszty, że na początku zdecydowano się jednak budować te punkty poboru opłat, a teraz będzie się od tego odchodziło na korzyść tego elektronicznego poboru? Ja myślę, że system dróg krajowych i autostrad ma na tyle dużą inercję, że procesowanie pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych, projektów, po prostu w procesie projektowym, nawet jak już technologicznie było to dostępne, no to te projekty po prostu mają swoją dynamikę i w tym momencie już nikt nie poprawiał ich. A szkoda, bo tak jak pojawiły się też komentarze naszych kolegów, ekspertów, taki system zdecydowanie, oni też to popierają, tą naszą tezę, przyniesie oszczędności. Można to jakoś wycenić, jeżeli chodzi o te oszczędności? Co prawda nie są to nasze wyliczenia, ale tutaj jest to wedle wyliczeń chyba Instytutu Sobieskiego, jeżeli dobrze dzisiaj czytałem, to jest kilkaset milionów złotych. Rocznie. W zasadzie punktowo za przebudowę takiego systemu, bo proszę zwrócić uwagę, ten system, o którym myśmy w zeszłym tygodniu pisali, czyli o tym, co jest jakby esencją tego pomysłu, to jest rozszerzenie systemu, który istnieje już i został wprowadzony skutecznie dla samochodów ciężarowych, czyli powyżej 3,5 tony. To jest system Viatol, który w sposób automatyczny, radiowy, to nie jest system satelitarny, ale automatycznie pobiera opłaty za przebyte odcinki, co drastycznie w niektórych miejscach, gdzie tiry na przykład korkowały wjazdy, otworzyło po prostu i przyspieszyło ruch. Panie prezesie, czy w przypadku samochodów osobowych miałoby funkcjonować to w ten sam sposób? To znaczy kierowcy tutaj musieliby też kupować takie skrzyneczki, które by elektronicznie zbierały sygnał? Teraz jesteśmy trochę mądrzejsi, bo już te dwa dni czy trzy tego tygodnia mamy i już jakby nowe wiadomości się pokazały w tym temacie. Tutaj się pojawiają informacje o tym, że one mogą być dzierżawione, mogą być za kaucją wypożyczane. Jakby koszt urządzenia nie jest istotny, natomiast ważne są różne elementy, bo generalna dyrekcja ma już infrastrukturę, tak? Na drogach są postawione bramownice. W tych drogach, gdzie ten system Viatol funkcjonuje. Więc wystarczy tak naprawdę zorganizować, i to są bramownice państwowe, tak? One już są. I teraz kwestia jest tylko jakby rozszerzenia tego systemu. Czy to będzie system satelitarny, czy to będzie radiowy, który pewnie będzie prostszy w tym rozwiązaniu. No odbędzie się to kosztem bramek i jej manualnej obsługi. Natomiast te oszczędności są zarówno finansowe, jak i proste w postaci po prostu czasu, który się spędza w korkach. A rozumiem, że samochody z zagranicy, kiedy na przykład powiedzmy jakiś Rosjanin chciałby podróżować do Polski, on by musiał kupić wtedy co, winietkę, tak? Czy jako uzupełniający? No chyba, że będzie chciał czołgiem przyjechać, ale jeżeli będzie chciał przyjechać samochodem osobowym, no to z pewnością tak jak na granicach są tego typu, nie ma przeszkód, żeby wypożyczył albo kupił jakieś urządzenie, które potem wyjeżdżając gdzieś tam zwróci, więc to jakby nie jest duży problem, szczególnie, że to, co się zmieniło, pan zapytał, dlaczego nie można było od razu projektować. No jednak technologia idzie bardzo szybko do przodu. No, iPhony, przepraszam, smartfony, które są jeszcze 3 lata temu były na topie, nagle są już 2 nowe modele z tego samego producenta, więc ta technologia, miniaturyzacja i też spadek kosztów jest jakby ta nasza rzeczywistość rozwoju infrastruktury nie nadąża za tym. Dziękuję bardzo. Gościem... Na pewno jest tak? Dużo, żeby to wprowadzić. Ostatnie słowo, panie i rzeczywiście oszczędzić. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Teraz przechodzimy do nieco mniej optymistycznych wiadomości. Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Rosji od najbliższego poniedziałku zakazuje wwozu produktów zawierających wieprzowinę z Litwy i Polski. I o tym teraz porozmawiamy. Gościem Trójki jest Krzysztof Masiuk, sekretarz Klubu Liderów Samorządowych Poznańska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Krzysztofie, pan dziś był w Sejmie, kiedy ogłaszano tę decyzję. Jaki odzew, atmosfera? No ja myślę, że lekarz się spodziewał, że będzie jakiś odzew rosyjski po naszym zaangażowaniu się w kwestię ukraińską. A Rosja, jak wiadomo, ma 3 takie elementy, które mogą w nas zawsze uderzyć. Ropę, gaz, no i między innymi eksport czy import polskiej wieprzowiny. Skorzystali z tegoż instrumentu. Komisja Europejska już zapowiedziała, że złoży skargę do Światowej Organizacji Handlu na tego typu postępowanie. Europa staje murem za Polską. To jest coś, co nieczęsto się zdarza, że rzeczywiście jest natychmiastowa, zdecydowana reakcja Komisji. To może nam pomóc? Ja myślę, że będzie dokładnie taka sama reakcja Rosji, jak we wszystkich innych sprawach, które w chwili obecnej mają miejsce. Kompletnie będzie to bez reakcji. Mają swoje podstawy, które są mniej lub bardziej merytoryczne, no i tyle. No i pytanie teraz, jakie będą efekty tego embarga, bo do Rosji trafia no mniej więcej 1/4 unijnego eksportu wieprzowiny. Jeżeli chodzi o wartość polskiego eksportu mięsa, no to jest mniej więcej 43,5 miliona euro, tyle było w 2012 roku. Czy to można teraz przerzucić do zachodniej Europy i liczyć na to, że będą nasze produkty polskiej branży mięsnej tam lepiej traktowane? No, gdyby tak się stało, to byłbym pierwszy, który by zaczął klaskać brawa, ale na pewno tak się nie stanie, dlatego że każdy z tych państw ma przecież swoich producentów, przede wszystkim z tych głównych graczy Unii Europejskiej. Żaden z nich nie zrobi sobie przysłowiowego strzału w stopę, żeby kosztem swoich producentów puszczać naszych producentów. Ale ja myślałem też o tych konsumentach, którzy często w tych krajach są atakowani niesłusznie czasami informacjami o tym, że polska żywność jest taka czy owaka, że w tej chwili będą widzieli, że Rosja jednak jest to takie zagranie na pokaz, a nasza żywność jest tak naprawdę okej. Że nasza żywność jest okej. Oczywiście wiedzą ci, którzy jedzą i są do tego, można powiedzieć, przekonani. Natomiast ja mieszkałem ileś lat na Zachodzie i no niestety tej dobrej promocji nie mamy. Jeżeli ktoś tego nie skosztuje, nie dotknie, to on uważa, że ta żywność z tej Polski, czyli dawnych tych demolodów, zdrowa nie jest, bo tam jest brudno, bo tam jest słaba ekologia, w związku z tym dobre to na pewno nie jest. Nie widzi podstaw do tego, żeby z uwagi na to, że Rosja zablokowała nam swoje rynki, akurat kupować w tym momencie te polskie produkty. Ale to jakoś nie idzie w parze z rosnącym eksportem polskiej żywności. No, nie idzie, dlatego że trzeba było pomyśleć o promocji. Znaczy eksport polskiej żywności rośnie. Znaczy to by sugerowało, że promocja jest chyba jest w porządku. Ten eksport rośnie dzięki dużym graczom, którzy nie potrzebują i nie oglądają się wcale na żadne inne zabiegi. Mamy polską firmę, która urasta w tej chwili do rangi dużego gracza na rynku napojów w Europie. Z tego co wiem, robią to bez żadnego jakiegoś wybitnego wsparcia. Mamy graczy na rynku mięsnym, którzy eksportują swoje produkty wszędzie i to jest ten eksport. Ale to nie jest eksport w rozumieniu dla mnie firm średnich, bo firmy małe tym nie będą zainteresowane. Nie mają takich mocy produkcyjnych. A co trzeba zrobić, żeby te firmy średnie mogły korzystać z tych ułatwień promocyjnych właśnie? Ja myślę, że tu mówimy o, można powiedzieć, całej reformie systemowej, a to nie jest takie najprostsze. W dniu dzisiejszym... Co najbardziej kuleje w takim razie? No, kuleje wszystkim, choćby i to, że nie ma jednej izby, jednej reprezentacji polskich przedsiębiorców. Jest to rozbite na kilka korporacji. Eksportem zajmują się i MSZ, i Ministerstwo Gospodarki, i Ministerstwo Rolnictwa. To absolutnie niczemu dobremu nie służy, a brak jest tego, żeby to było robione w sposób tak, jak są do tego przyzwyczajeni konsumenci z tychże państw zachodnich. To nie może być partyzantka, bo to było dobre podczas II wojny, ale nie w chwili obecnej. Mamy partyzantkę cały czas w promocji żywności za granicą? Wydaje mi się, że tak. Uważam, że w sposób najlepszy tą promocję robią polskie sklepy, które funkcjonują poza granicami i sam byłem świadkiem tego, kto przychodzi do polskich sklepów, które są naszymi najlepszymi, można powiedzieć, ambasadami w Anglii, w Irlandii, w Niemczech, w Austrii. Myliłby się ten, kto by pomyślał, że są głównie Polacy. Wcale nie. Przychodzą Anglicy, przychodzą Niemcy, Irlandczycy, bo to jest dobre, bo skosztowali, bo ktoś z polskich poczęstował, bo ten polski chleb jest naprawdę rewelacyjny, a angielskie wędliny je się za karę, natomiast polskie są po prostu smaczne. Czyli rozumiem, że ta rządowa promocja krótko na koniec raczej nie wychodzi, tak? Ja uważam, że postawia bardzo wiele do życzenia. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Krzysztof Masiuk, sekretarz Klubu Liderów Samorządowych Poznańska w bardzo ważnym projekcie. To już wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Jutro o 18.45 audycja europejska o gospodarce. Zapraszam. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Zapraszamy do reklamy. T-Mobile zaprasza na Electronic Beats w Warszawie. Już 4 kwietnia festiwal, jakiego nie było. W Palladium słuchamy Jose Gonzalesa, Olafura Arnaldsa i Króla. W klubie Basen tańczymy z Hudsonem Mohawk, Johnem Talbotem i Murycem. Electronic Beats wspierają Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Wprost, interia.pl. Więcej informacji w portalu o dobrej muzyce. T-Mobile Music.pl. T-Mobile. Sieć największych możliwości. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc to na dobry sen. Tonaxinum Forte na noc. Suplement diety o sprawdzonym roślinnym składzie zawiera optymalną ilość ekstraktu z szyszek chmielu, który wspomaga zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Tonaxinum Forte na noc. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc to na dobry sen. Wypróbuj również Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My Optymianie. Z internetu, ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Żegnamy reklamy.